Het ontwerp van het evenement, daar heb je jouw steentje aan bijgedragen. Het interieur was voor jou zeker interessant, omdat je ideeën op mocht doen op de wereldtentoonstelling in Amerika. Maar naar ik hoorde was de opdracht voor het Tehuis van Gehandicapten in Emeloord wel een van je fijnste projecten. Daar heeft Andor dus van het kalkje deze foto's gemaakt. Ja, die daar niet ruzie. Van het kalkje zelfs de foto's krijgen. Het was wel moeilijk. Ik ga het beter aan de originele van. Oké, sluit maar om.